Ateşin içinde birbirleriyle çekişip tartışırlarken, güçsüz ve zayıf olanlar, büyüklük taslayanlara, biz size uymuştuk. Şimdi ateşin birazını olsun bizden savabilir misiniz? Derler.